Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken. Slow it down, man. In a Tony Scott film. I think what you did. Was so romantic. Not since Bonnie and Clyde have two people been so good at being bad. Välkommen till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar med mig, Emil och med Gustav. Idag har vi tänkt fokusera diskussionen kring Tony Scotts film True Romance med manus av Quentin Tarantino. Och du bad ju mig, Gustav, att göra en temperaturlista till den här filmen, för att du har ju den här patenterade då, listan där du listar vad som är bra och dåligt med en film. Från plats 10 som är det sämsta till plats 1 som är det bästa. Nej, det är väl snarare från temperatur 1 som är det sämsta till temperatur 10 som är det bästa. Okej, okay, då tänker jag tvärtom då. Men jag ska säga att jag har försökt och jag har en lista här. Men det är svårt, jag tror att det är inte så kompatibelt med mig. För jag tror att jag är mer så här typ, ja det här är bra. Jag liksom drar ihop det dåliga väldigt enkelt där, ja. Det är bra där. Och så hittar jag inte liksom mellangrunden i filmer. Men jag har försökt så gott det går. Så får du helt enkelt kritisera mig efteråt ifall du inte gillar listan. Ska jag ge en kort bakgrund till när den kom 1993? Nu i realtid, hur det kändes då? Du var alltså, hur gammal var du? Du var... Det var 10. Den kom 93. Då var jag nog 10. Ja, och så du upplevde inte den när den kom på det sättet? Nej, men jag omslaget med det var Christian Slater i någon sorts Hawaii-skjorta och pistol stod alltid i videohyllan. Så när jag blev gammal nog för Pulp Fiction och Reservoir Dogs, så detta var 94-95 jag började kolla på de filmerna när jag var 11-12 någonting. Då såg jag även True Romance, så den har ju funnits med hela min filmverksamma karriär. Nej, men och när den kom, för att jag gick och såg den gick inte upp i särskilt många kopior. Den var inte någon så här jättes... Du vet, när man tittar... Det är en väldigt välkänd film, är det, får man erkänna. Och lite kanske med någon sorts tarantinoansk kultstatus. Som kom bara ett par år efter. Men just då när True Romance kom så refererades... Jag vet att Mats Bråstedt, som jag alltid minns ju av någon anledning, i Expressen, gav den 4 getingar. Vilket var lite så här äggande. För jag förstod när jag läste den att så här, Mats Bråstedt ger den här filmen som känns som att den skulle vara en så här häxor, läxor, dödliga lektioner. Alltså någon, så här, bara någon liten indie-grej. Men då förstod man att det inte var så. Men det refererades ju inte till Tarantino på det sättet. För att då... Nej, han fanns ju knappt då. Jo, men det var Reservoir Dogs. Men den kom väl ungefär samtidigt som en slags indie-grej. Så att det var precis innan Tarantino blev ett namn. Så att True Romance var inte kopplat till Tarantino precis när den kom. Det är lite roligt ändå. Natural Born Killers och True Romance tror jag var ett stadie satt ihop som ett stort manus. Men de här två manusen sålde han väl för att kunna göra Reservoir Dogs? Eller var det kanske bara Natural Born Killers han sålde? Nej, men jag tror grejen var med, alltså att True Romance var, om jag minns det rätt, så blev han så här bara yes, det var det första. Det var den första grejen han sålde. Så att det var självklart så här, åh, det är Tony Scott också. Ballt. Alltså... Och det är också en film som nu Tarantino är nöjd med. Till skillnad från Natural Born Killers. Så, där han inte ens hävdar sig att han inte har sett filmen. För att han är så missnöjd med att Oliver Stone gick in och skrev om manuset och sådär. Det enda det Tony Scott gjorde med manuset kan ju sägas var att han gjorde det linjärt till att börja med. Det var ju inte Tarantinos manus. Och han lät karaktärerna leva i slutet. Det gjorde de inte i Tarantinos manus. Just det, de dog och den var lite mer Pulp Fiction-berättad. Såg du den på bio då? Ja, det ska jag gjort. Jag minns att jag såg den på den nedlagda biografen Spegeln. Men jag kan blanda ihop det med Reservoir Dogs. Och att jag bodde i Visby och var tvungen att se True Romance på video. Jag minns faktiskt inte, Emil. Okej, men jag såg den många gånger när jag var yngre eftersom den fanns på VHS. Och vi satt ett killgäng och såg Pulp Fiction som vissa inte riktigt fick se för vi var för unga. Vissa fick se för vi hade slappa mammor. Och Desperado och de här. De kom ju där i samma sväng. Ja, det var verkligen. Alltså, vi snackar, det känns som att inom ett år. Alla de här Tarantino och Rodriguez. Desperado såg jag på. Den var öppningsfilm på Stockholm Filmfestival. Det känns som en av de sista riktiga kultfilmerna. Rodriguez, alltså El Mariachi. Är väl ännu mer. Alltså det, för då var det fortfarande El Mariachi var så här den fanns inte utgiven i Sverige och man skickade efter en VHS-kopia från England för 250 spänn plus pop. Men det var den här intressanta tiden, det kom en ny indie-scen då, det via Miramax, vi hade ju Clerks och vi hade ju Soderbergh kom ju sådär. Och då kom även den här, de coola filmerna, det var ju Rodriguez och det var Tarantino och sådär. Det är härliga tider. Och din kära grunge då, som jag var verksam i. Som har en koppling grunge. Till, vi kan nämna, som har en koppling till True Romance. Mm. Ja, men kör igång. Plats 1, 2, 3. Hör lite ihop. Så låt mig säga dem och sen när jag kommer till tredje platsen så kan vi ta det du tycker. Eller kan du blanda in i skolan. Okej, det här blir de tre kyligaste sakerna. Som... Ja, det är som jag tycker är, liksom är sorgligast att filmen har eller inte lyckats med. Och det är också det jag tror du tycker är bäst. Så att säkert, jag ska inte bråka med dig om det. Men nej, det är bara okej. Kul. Ja. Plats nummer 1. Christian Slater kan inte vara sympatisk med sin tidigt 90-tals sliskighet. Han spelar i stort sett samma sliskiga roll han gör i Robin Hood, Prince of Thieves. Men med ett lager av att försöka vara cool men inte lyckas. Plats nummer 2, Patricia Arquette. Lyckas inte heller charma mig som jag tror att hon charmar dig. Och jag tycker hon spelar med någon lätt efterblivenhet som inte jag riktigt fattar. Och de tillsammans gör att plats nummer 3 är ju att kärlekshistorien som är liksom hela kittet i filmen inte fångar mig för 5 öre. Det finns ingen sympati där och jag diggar inte. Och nu kan du säga att jag har helt fel. Nej, men det är inte intressant. Alltså, speciellt då som... Nej, men, för du nämner ju där, dels tycker jag att Christian Slater har charmen även i Robin Hood, Prince of Thieves. Jag saknar ju, jag såg om Robin Hood, Prince of Thieves och den håller ju inte för 5 öre. För jag älskar den när den kom. Jag bara punkterar att jag tycker inte Christian Slater är dålig i Robin Hood, Prince of Thieves. Jag tycker han spelar bra när han, ja men du vet, han får stå i skuggan av sin bror eller vad det är som kommer där som är Robin Hood. Men jag tycker inte det funkar i den här filmen. Och Robin Hood är ju lite löken i den filmen eftersom... Men den har tappat så mycket, för den var så stor när den kom. Och det var faktiskt den musikvideo till en film som är störst i mig fortfarande. Alltså om jag skulle kolla den idag på YouTube så kommer jag få så många känslor. Jag köpte singen, vinylsingen Everything I do it for you, Bryan Adams. Och det var stort. Det var stort. Ja, och det är inte det längre. Det kan kopplas lite till Titanic och Celine Dion där. Det... Ja, och hur Titanic lever kvar och hur Robin Hood, Prince of Thieves är död på så många sätt och vis. Men, ja, men jag tror det här är lite generation, för jag diskuterade Titanic kontra Dansa med vargar med en kompis nyligen. Mm. Och där vi kom fram till det jag ansåg liksom att Dansa med vargar gjorde någonting liknande som Titanic gjorde, med att den också aldrig lämnade biograferna när den gick upp. Den blev så otroligt populär. Och han sa, jo men den har inte alls stannat kvar som Titanic gör. Men inte det är generationsfråga, alltså att vi minns Titanic mycket mer. Och Emil, jag vill vänta innan man uttalar sig om Dansa med vargar. För jag tror, för det är ju det här Kevin Costner-hatet som kom, som har gjort att Dansa med vargar hamnat lite i skuggan. För att igen, jag var med i realtid och den var så älskad. Och jag blev förvånad när plötsligt människor tvärvände. Det kändes som att filmhistorien tvärvände. Jag tror min mamma minns Dansa med varje premiären och sådär mer än vad hon minns Titanic exempel. Men sen vill jag också säga, jag tror att kanske Dansa med varje borde kanske kunna vara en film som är betydligt mer klassiker i USA än vad den blev i Europa, med tanke på att den liksom skildrar den här romantiska, deras romantiska historia. Jag vill bara säga där att jag naturligtvis tycker att kärlekshistorien funkar. Men jag tror att jag har lättare än vad du och många andra har för att köpa. I filmen bra så köper jag kärlekshistorien. För det är lite som med vänner. Alltså det vill säga att om jag någonstans kan tänka om många vänner som är par att shit, de passar inte ihop. Men så är jag så kär i att de tror på sin kärlek och relation. Vill du outa, vad jag menar? Alltså att... vill du outa något par som du tycker inte hör ihop? Nej, men jag har väldigt ofta tänkt det, i och med att min problematik är ju att jag har svårt att gå in i en relation om inte jag känner att ja, men det här ska vi vara så säkra på. Där jag ju sedan länge har förstått att men så kan man inte riktigt tänka. Men man är ju den man är. Okej, men nummer 7 då. Och det här är en rubrik som jag inte vet egentligen hur jag ska förklara. Men det är att filmen försöker vara för cool. Men jag tycker inte att den lyckas landa i sin coolhet. Har du något exempel? För den har ju många kända coola. Det bygger väl egentligen mycket på kanske att Christian Slater försöker vara... Det är väldigt mycket dialog och sånt som ska vara så här, rap, cool, mer stilistisk än de meningarna man själv lyckas yttra i pressade situationer. Men det känns som att Tony Scott sitter med ett manus som då är Tarantinos, så kanske är lite för svårt för honom att få till bra. Det här blir väldigt, väldigt diffust. Men kan du förstå lite vad jag menar? Att filmen försöker vara coolare än vad den lyckas vara. Och det är kanske är ett ålderstecken på filmen, att den är ett tidigt 90-tal och lite mindre tidlös. Fast än, jag ser om den, och jag tycker ju den är stundtals tajtare än det känns som att Tarantino hade gjort det själv. Alltså, så jag tycker ju här, det är därför Tony Scott är en idol för mig. Att han lyckas förmedla Tarantinos manusförfattaren Tarantinos värld så bra. Det har bara hänt med Gus Van Sant, gjorde det med Good Will Hunting, tycker jag. Det vill säga att han lämnade den typ av film han gjorde just då och bara hittade en helt annan typ av själ, vilket jag var väldigt imponerad av. Och det är jag här också. Jag tycker inte riktigt. Jag tycker filmer som Pulp Fiction och War Dogs känns mer genuina än den här filmen. Det här känns lite som att en brittisk reklamfilmsregissör kommer till Kalifornien och ska försöka göra en historia skriven av en amerikan. Som det är. Ja. Men vi går direkt till nummer 6. Och det här var svårt att fylla upp en plats, men nu börjar vi röra oss till det här som är det bra eller är det dåligt? Det är okej, men det kunde varit bättre sådär. Det är inte jättedåliga grejer. Men det är Patricia Arquette's voiceover som inleder och avslutar filmen. Och det är också för att hon pratar i det här då om sin stora kärlek hon träffar, och sin stora kärlekshistoria som hon har träffat. Jag brinner ju inte för kärlekshistorien. Jag känner inte riktigt att det har varit det storslagna. Precis som jag inte kände i Titanic. Och då blir det samma problem här, att den var ju som en känsla för mig överflödig, för jag tycker inte riktigt att den fångar det vi har sett. Jag har inte så mycket att säga om det. Alltså, jag minns inte ens hennes voiceover. Jag är väldigt förtjust i Patricia Arquette. Men då kommer vi till punkt nummer 5. Och det här är också så här, det är svårt att fylla mitten på den här listan, för att för mig är saker sagt så jag börjar då, saker väldigt bra eller väldigt dåliga. Men det är saker jag tycker att det är det popkulturella innehållet i filmen. Alltså det här att de diskuterar lite serier på något sätt, Kevin Smith sätt. De pratar om Sonchiba. Eller på ett Tarantino sätt kan man också säga. Ja, men serier har inte sett förekommit i andra. Men de pratar om den här tv-serien Partridge Family. De diskuterar Sonchiba då, de här kung fu-filmer man ser. Men det har väl i sig ihop med att filmen fick vara cool än vad den är. Men det tycker jag det funkar ibland. Men det känns också lite påklistrat. På ett sätt jag inte tyckte det gjorde i exempel i Pulp Fiction eller i hans egna filmer. Så det är någonting i filmen jag tycker skaver lite. Men det är också så här, det är en väldigt liten punkt. Ska jag gå vidare direkt till punkt nummer 4? Och nu behöver du röra sig på bra grejer. Och nummer 4 är då användningen av en låtsaskompis. Och det vill säga att huvudkaraktären då, den Christian Slater-snubben, pratar några gånger i filmen med Elvis Presley när han går på toaletten. Som ger honom råd och han har någon att bolla sina idéer med. Och det tycker jag var ett smart sätt att till exempel slippa voiceover. Eller att komma innanför skinnet på karaktären. Och jag tycker det är väl Kilmer som spelar Elvis Presley. Fast man aldrig får se honom. Men jag tyckte det bara var en smart manuskomponent. Absolut. Alltså, men det här, på något sätt var ju det här premiären för fan vad roligt de nog tyckte att det var. Och spelar den här. Och man visste att skådespelarna inte riktigt ännu förstod då att det här Tarantino-universumet. Och det kommer jag ihåg. För det var mycket snack om Val Kimmers lilla roll som Elvis. För att alltså, det är så mycket i den filmen som jag går igång på mer. Men jag minns att det var så här typisk sån grej som Mats Bråstedt och alla andra nämnde. Som att när det kom, så kändes det liksom nästan lite unikt och eget, eller på ett nytt sätt. Låtsaskompisar har ju alltid funnits, men på ett nytt sätt. Precis. Jag gillar precis alltså hur de använder det, och att det blev ett sätt för Slater att kunna, som sagt, vi publiken fick liksom hänga med i hans tankegångar. Och det funkar ju med hans bräckliga person också. Det funkar verkligen att han har en låtsaskompis. Det vill säga att han behöver inte vara klassad som schizofren utan att ha, och nej, kan ändå precis ha schizofrena drag. För det finns ju andra sammanhang, jag kommer inte på något just nu, där ibland det inte känns lika bra, utan här passar det verkligen. Det är en till fråga jag kan bara ta om, eftersom du gillar kärlekshistorier, men du är lätt att falla för dem. Men det liksom, det finns ett ögonblick i filmen, det är så här: Patricia Arquette raggar upp Christian Slater och de har sex. Vi får då reda på att hon har blivit betald av Christian Slaters chef för att ha sex med honom på hans födelsedag som en födelsedagspresent. Och så kommer till att de plötsligt tycker om varandra, vill vara med varandra, de gifter sig och plötsligt älskar varandra. Och på ett där stilistiskt liksom som serietidningsaktig film så kan man väl köpa det, man kan bestämma sig för att köpa det. Men köper du den scenen? Jag tycker den är skitdålig. Jo, men nu är ju du, det här vi ofta, det här är ju en av de få saker där jag ibland, trots att jag inte vill, jag tycker inte om att bli irriterad, men jag har märkt att ibland kan jag bli lite tjurig. Och det är när jag tycker mig hitta, just när du spekulerar, det är som när vi diskuterade Mupparna, och du hamnar i något, alltså så här, skulle Chris Cooper på något sätt funnits i något halvrealistiskt universum? Och samma sak är det här, att det är en så snyggt inbakad icke-realistisk värld att sånt aldrig stör mig. Men jag tycker ändå det är grunden i hela filmen för mig på den resan. Jag har lite svårt för att bara, okej, jag köper att de är kära och nu får vi se lite pang-pang och sköna karaktärer som... Jag tror däremot, ja. Jo, men, ja, och då tror jag så här, hade Tarantino gjort True Romance idag, det vill säga att den hade inte gjorts 93 eller tidigare, så hade säkert det varit en sån där scen som han hade dragit ut mer på. Ja. Kan jag säkert tro. Alltså för att han hade vetat att... Men du har tyckt att det var nackdel för filmen. Jag tror att det hade kunnat bli bättre. Ja, nej men att det hade blivit ännu bättre säkert. Ja. Alltså... Jag menar, jag köper liksom flörten mellan Uma Thurmans karaktär och John Travolta i Pulp Fiction. Så jag tror inte det är ett problem med hur Tarantino skriver eller hur han... Utan det är någonting där som bara gör att jag... Nej, jag köper inte den här oheliga alliansen med de här två karaktärerna. Som sen blir helhet för de gifter sig med en gång och plötsligt... Ja. Det är också ett problem vi har i Europa. Så någonstans ska jag också känna så här... När det görs så pass bra som det görs i True Romance, så är det någonting vi i Europa ska inspireras av. Att det finns vissa realistiska darlings som man hela tiden måste... Alltså vilken berättelse är det man vill berätta? Och då är det så mycket man inte kan hänga fast vid. Och som gör att när man går och ser många europeiska filmer så sitter man bara, gud vad tråkigt. För att vi hela tiden måste safea upp där att, nej vänta nu, det är inte trovärdigt om de blir kära så fort. Eller det är inte trovärdigt om bla bla bla. Och istället blir det en sämre löpande berättelse. Kanske, ja, det är svårt att säga. Jag kanske har problem med kärlekshistorier, men... Men jag vill inte behöva köpa en film bara som att ja, det här är coolt, jag fattar att de har skrivit en kärlekshistoria. När hela filmen egentligen kretsar kring de här två karaktärerna, då måste du... Jo, måste du, men det kretsar ju kring deras flykt och resa. Och det är väl inte... Det är väl ingen som gör filmen sätta igång 70 minuter in, utan... Och då måste man tumma på vissa grejer. Eller gör det bättre med det... Ja, eller vad... Jag menar, det är ju som Tarantinos introscen till Inglourious Basterds som hade varit kraftigt förkortad om det hade varit det manuset Tony Scott eller någon annan regissör hade gjort, alltså när Tarantino var debutant. Så att ja, det är alltid sånt som väger in. Den håller... Tony Scott jobbar på den så väldigt bra. Men ska tilläggas, för att John Woo som då... Som vi då kände mest genom hans The Killer och Hardboiled, som var så här superkult. Hard Target hade väl kommit också med Van Damme, hans första amerikanska film. Jag tror den kom året efter. Är du med? Alltså, jag tror den kom 91-92. Nej. Kom den 94? Ja, det kanske gjorde. Så True Romance, och hans The Killer och dem som vi älskade att se då, och beställde VHS-kopior från England. True Romance var som en sån, fast ännu mer trovärdigare på något sätt. Så att från det hållet såg nog jag True Romance. Men nu kommer vi upp på de tre liksom toppplaceringarna här. Det här det är nog det som kanske gör True Romance för mig. För jag gillar ändå filmen, vill jag säga. Mm. Plats nummer tre, och det är manuset / potentialen. Jag tycker det är ett väldigt fint manus. Och jag tycker bristen är kanske att jag inte gillar Christian Slater och Patricia Arquette i rollerna. Men hade till exempel Brad Pitt bytt roll, han spelade en biroll i filmen, men hade han bytt roll och spelat huvudkaraktären till exempel och en annan tjej, så kanske jag hade fallit mycket mer i filmen. För jag tycker att det är ett jävligt bra manus, och jag gillar liksom att han på något sätt, han skriver den stora kärlekshistorien fast för den här popkulturella generationen. Han har väl sagt att det är hans mest biografiska manus han skrivit. Ja. Vad det nu innebär. Men jag gillar bara att han skriver liksom fan, en riktigt grym kärlekshistoria fast för en ny generation. Du använder ofta, och många med dig, uttrycket popkulturella referenser. Som jag tycker, som jag stör mig ofta på när man måste nämna Steve Jobs eller vad fan det nu är. Alltså så här, ja, aktuella saker i filmer. Jad Apatow-syndromet kan man kalla det lite. Ja, och jag har väl inte tänkt på det så mycket i Jad Apatow-världen så att där tycker jag det funkar. Utan jag stör mig mer på det i många andra filmer. Jag tycker inte till exempel, jag ska undvika sånt för att jag är inte sån. Jad Apatow är en sån referator, precis som Tarantino. Och då funkar det liksom, även om man inte känner till referenserna. Men det blir fel annars. Så att det är absolut att jag tycker att det gör väl Tarantino här. Och förmodligen startar här, helt enkelt. Ja. Han gör en Jude Appletov-karriär möjlig när han skriver True Romance. Han öppnar porten för det. Ja. Men då är vi på punkt nummer två. Och det är också en av de sakerna som gör True Romance till True Romance och det som lindar in filmen och det man minns, och det är ju Hans Zimmers musik och det här huvudtemat som jag tror heter You're So Cool, ja, eller heter det You're So Cool. Nej, You're So Cool. Som är ett väldigt, väldigt speciell musik, låter nästan som en xylofon eller vad det är han slår på. Mm. Men det är en sån sak, så fort man ser filmen, när den musiken går igång, så är man, just det här var True Romance, ja. Det är den här känslan filmen har. Det är faktiskt ett av de teman från filmer som jag har mest spelade genom åren i vare sig det är MP3 eller iPod eller vad det är. Så är det You're So Cool. Alltså vi har ju diskuterat, det är Hans Zimmer igen när han gjorde Time till Inception. Ja. Så på samma sätt, You're So Cool finns nästan hela tiden. För den är underbar och väldigt egen. Ja, precis. Jag sa att den låter som inget annat. Och då blir den så True Romance. Mm. Det som jag tycker är så häftigt är att det finns ju vissa så här musiksnuttar genom filmhistorien som är så här. John Williams är jävligt duktig på det liksom. Som verkligen sätter filmen. Och, ja. Och det lyckas väl Hans Zimmer jävligt bra med, exempel med The Rock har lyckats väldigt bra med i Inception också. Men jag tycker inte så ofta man får det längre. Som till exempel när Dan Elfman skulle göra musiken i Terminator Salvation, så blev jag så här lite, oj vad kommer han göra med det? Och så blev det liksom ingenting av det. Men Dan Elfman har ju verkligen tappat bort sina underbara melodier för att, Tim Burton skulle inte vara Tim Burton utan Dan Elfman. Nej, ta med Edward Scissorhands och sådär. För att då byggde hans melodier verkligen Tim Burton-världen som han inte gör längre. Och den Elfman gör ju, är ju en av de anlitade. Men jag tycker han har blivit en del av maskineriet kanske. Ja, och jag tror att man har sina liksom bästa tider. För jag tycker John Williams nu, som ju var nominerad för både Tintin och War Horse, men han hittar inte det som han alltid har varit så bra på. Utan just nu är det Hans Zimmer som leder, så han går in och leker med Batman-filmerna eller då Inception. Men även till exempel Da Vinci-koden hittar han ett stråk, alltså en melodi som bara är så mycket bättre än den filmen är. Okej, jag som inte har samma öra för musik tycker, du nämnde filmer Batman och två Batman-filmer som kommit och Da Vinci-koden, så är det filmer som inte jag minns musiken till överhuvudtaget. Och det är det jag tycker är ett problem med nu för tiden, att de här jävligt tydliga temana sätts inte lika ofta. Det är typ Inception på senare år som jag verkligen kan minnas musiken. Ja, och skulle du gå in och lyssna på till Batman-filmerna, för att jag går ofta in och lyssnar i efterhand, alltså, och så börjar man veva, så märker jag vilka spår som stannar kvar. Så att det är sällan att jag tänker på det när jag ser filmen, utan det är först efteråt. Ja, men så nummer två var på alla huvudtemat där och musiken. Och då kommer jag till punkt nummer ett nu då. Det som verkligen gör True Romance för mig, det är så att jag ser filmen igen. För huvudkaraktärerna är inte anledningen, utan det är de färgstarka birollerna. Mm. Så här har jag klumpat ihop då Brad Pitt som den här knarkande inneboende. Då i realtid, när han kom och var med i den här, så han var ju den nya stjärnan. Alltså, för det snackades redan när han var hunken, birollshunken i Thelma & Louise. Så var det så bara, han kommer bli en av de stora. Precis som Reese Witherspoon skulle bli det, trots att hon bara var 11 år gammal, med Sommarmåne heter den på svenska, Man on the Moon. Men så när True Romance kom, då var det fortfarande så Brad Pitt började att göra de här. Han gjorde även Californication, California heter den. Men David Duchovny och Julia Stiles. Där Brad Pitt ju är ett monster, seriemördare, och han är så jävla skön. Så han verkligen startade ju upp på det här sköna, coola sättet som väldigt få stjärnor börjar, som sen blir stjärnor. Alltså, det gör nog Brad Pitt evigt cool och tolererad. Precis. Och där kommer första kopplingen jag skulle ha till grunge när den började. Det är att en scen där han knarkar, jag tror det är alla de här maffiasnummerna kommer in, så är det ju en Soundgarden-låt på soundtracket. Ja. Det var inte världskoppling, men det var i alla fall en grunge-koppling. Men sen har vi också Gary Oldman som då den här pimpen. Ja. Som gör alltså, Gary Oldman är alltid skön, men han gör verkligen en skön roll där. Samuel Jackson har en liten roll innan han slog igenom. Det är så kul att se Samuel Jackson just i True Romance och även i Goodfellas maffiabröder, i och med att han får så starkt genombrott fort sen, men de här små nästan statistrollerna där han fortfarande är så jävla bra. Och sen har vi en av de mest kända scenerna, och det är ju mellan Dennis Hopper och Christopher Walken där. Dennis Hopper som spelar Christian Slaters pappa. Scenen de helt enkelt valde att lägga tiden på istället för att göra deras... Bygga upp kärlekshistorien i början. Ja, exakt. Och det är också det är väl den mest kända scenen på filmen, skulle jag tippa. Och sen har vi även Tom Sizemore i en roll, och så är väl Kilmer med, som vi nämnde. De har ju så många sköna där. Tom Sizemore, som vi... Alltså jag vet inte, saknar du Tom Sizemore? För jag saknar honom som bara den. Alltså, och man märker att han är så ångerfull. Alltså, han har verkligen blivit en knarkare, en Torsten Flink, men inte blivit skyddad. För jag vet att om det var De Niro som... Det här kan vara under inspelningen av Heat, där han ser till att Tom Sizemore hamnar på seriös behandlingshem. Inte ett sånt här in och ut weekend-grej, utan seriös. Men han har liksom inte... För Tom Sizemore, fan, han hade ju en fin, stark birollskarriär. Jo, men började han sen göra mindre filmer men göra huvudroller? Han var ju huvudrollen i den här The Relic, minns du den skräckfilmen som kom? Jo, men det de som gjorde din favoritfilm Apernas planet var väl med och skrev där på något sätt. Ja, men det är ju roligt hur det även på hög nivå i USA kan vara, för då fick det är alltså de som skrev Apernas planet, när de skrev The Relic så fick de komma in, då fick de typ en mall så här att på sida 27 ska något sånt här hända och någon måste säga så här, och någon castingansvarigs bror spelade vakt nummer 2 och ville jättegärna ha en replik, så kan du inte fixa in en replik till honom. Det var på den nivån och det blev en sådär film. Ja, men jag har ett kärt minne av den. Vi såg den, ett gäng grabbar vi hade hyrt den. Jag blandade ihop den med The Mimic, eller vad den hette, med Mira Sorveno. Ja, med kackerackorna. Mira Sorveno. Regisserad av Guillermo del Toro. Ja. Men vad säger du, för Tom Sizemore spelar ju polis tillsammans med Chris Penn. Saknar du inte Chris Penn då? Han har ju gått bort. Han gick ju bort, men han samma grej där också. Total knarkade bort sin karriär. Men Tom Sizemore hade ju något mycket större än Chris Penn som skådespelare. Alltså närvaro. Tom Sizemore hade kunnat bli en James Gandolfini. Alltså han hade kunnat ha huvudrollen i en Sopranos. Han hade kunnat bli så stor. Det tror jag inte Chris Penn... Det hade inte Chris Penn. Så Tom Sizemore som skådespelare. Chris Penn, utan Chris att Penn kanske skulle haft en Tarantino, dyka upp i roliga roller i Tarantino-filmer karriär. Ja. Och Tom Sizemore kanske kunnat lätt en så här högklassig HBO-serie. Precis. På sin höjd hade Chris Penn kunnat göra någon comeback i, alltså någon som lite som Alec Baldwin med 30 Rock. Alltså när Alec Baldwin plötsligt visar sig vara jävligt rolig. Att det kanske är det han gör bäst till och med liksom. Ja. Att driva med lite med sig själv. Så att, Men alltså, punkt ett är i alla fall birollerna. Jag tycker det är birollerna som gör True Romance. Det är tyvärr inte huvudstory. Men jag är beredd att hålla med. Att det som gör att True Romance blir så fantastisk är för att birollerna, in i minsta lilla biroll, är ju par S på något sätt. Jag vill även säga att en kille jag aldrig riktigt känt så mycket för är ju han Michael Rapaport, men här tycker jag också att han gör en sån här skitskön roll. Man älskar honom. Jag såg att, jag tror han spelade tillsammans med Eddie Murphy i Metro, någon sån här actionfilm från slutet eller mitten av 90-talet. Och det var så, fan gör han där, fan. Ja, och det var ju de rollerna som, det var ju då det funkade. Han hade även, alltså när han fick vara lite naiv och sårbar, alltså det vill säga som en dummerjönsversionen av James Dean. Även, det finns en bortglömd med Nicolas Cage och David Caruso när han försökte på sig filmvärlden, som heter, jag kan tyvärr inte den engelska titeln, men den hette Dödskyssen på svenska. Och Michael Rapaport även fick vara den dummjöns sårbara i Copland, Mr. Sylvester Stallone. Så han hade någonting på G där. Och sen försökte man väl placera in honom dels i huvudroller, dels att det kom bättre dummjöns här, liksom. Så att... Och nu spelar han väl in någon, TV, någon sitcom-tv-serie, va? Som pappa, tror jag. Är det så? Det är till och med sitcom, ja. Ja, inte helt. Ja, men någon serie har jag sett han. Eller om det är kanske inte sitcom, men någon sån här serie. Jag har inte så bra koll på hans karriär, tyvärr. Nej. Men det var i alla fall True Romance det. Du tyckte min temperaturlista var inte halvdagen här, första försöket. Nej, men det var mer att men du, som du förberedde mig på, att du vidrör ungefär som att punkt 10, 9, 8, 7, 6, 5 egentligen var kärlekshistorien, förstår du? Ja, jag ber om ursäkt. Men sagt, det här är nog mer kompatibel för ditt sätt att bryta så här filmer. Jag hade kanske mer haft så här: det här är jävligt coolt. Det här suger filmen. Ja. Och här är någonting lite specifikt. Ja, men vi får utveckla. Vi kanske ska ha olika 10-punkts. Men låt mig försöka, låt mig försöka en till. Med nästa film ska jag göra det på. Vi får se vilken det blir. Men nu får du till Gustav. Nu säger jag hej då till dig. Yes, vi hörs sen. Hej.